2500 zł. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 października, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza tura wyborów samorządowych powoli dobiega końca. Lokale wyborcze mają być otwarte jeszcze przez godzinę. Za chwilę powiemy, jak przebiega głosowanie. Karawana migrantów zmierza do Stanów Zjednoczonych. Grupa liczy już 5 tysięcy osób. W tym serwisie też o kolejnej już edycji akcji Choinki Jedynki. Frekwencja w trwających wyborach samorządowych na godzinę 17 wyniosła niecałe 42%, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Przypomnijmy, głosować można jeszcze przez godzinę. W siedzibie PKW jest Martyna Szymczakowska. Martyno, w trakcie głosowania nie obyło się bez incydentów i wykroczeń? Tak, to prawda. Do godziny 16 policja odnotowała 595 incydentów wyborczych, przestępstw i wykroczeń. Sędzia Arkadiusz Despot Mładanowicz powiedział, że zdecydowaną ich większość stanowiły wykroczenia. Najczęstsze to uszkadzanie i usuwanie ogłoszeń, a także niedozwolona agitacja. Przestępstwa to przede wszystkim niszczenie kart, mówił w trakcie konferencji prasowej sędzia Despot Mładanowicz. Dotyczyło to zniszczeń tych kart, wyrzucania do kosza, podartej karty przez wyborcę, prób wyniesienia kart do głosowania, czy też zmięcia, zgniecenia karty. Incydenty nie były na tyle poważne, by przedłużać ciszę wyborczą, więc jeśli nie będzie żadnych zakłóceń, punktualnie o 21 zakończy się dzisiejsze głosowanie i cisza wyborcza. Kolejna konferencja w Państwowej Komisji Wyborczej planowana jest na godzinę 21.30. Wtedy PKW przekaże informacje o zamknięciu lokali i ewentualnych incydentach. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za te relacje. Według ostatnich danych najwyższa frekwencja była w województwie mazowieckim i świętokrzyskim. Wyniosła ponad 45%. Najniższa frekwencja do godziny 17 była w województwie opolskim, 37%. Z kolei jeśli chodzi o miasta wojewódzkie, najwyższa frekwencja odnotowana była w Warszawie, 47%. Przypomnijmy, że w studiu imienia Władysława Szpilmana w Warszawie zaplanowano specjalny wieczór wyborczy. Będzie to jeden program dla wszystkich anten Polskiego Radia. Wieczór wyborczy podzielony zostanie na 3 części. W każdej z nich prowadzący rozmawiać będą z kilkoma grupami gości. Teraz w tym serwisie zagranica. Duża grupa migrantów z Ameryki Środkowej znów maszeruje w kierunku Stanów Zjednoczonych. Nie powiodła się próba zatrzymania ich na granicy Gwatemali i Meksyku. Obecnie grupa liczy 5 tysięcy osób. W piątek od 3 do 4 tysięcy migrantów, głównie z Hondurasu, zostało zatrzymanych na moście łączącym Gwatemalę z Meksykiem. Doszło tam do przepychanek z policją. Po zaprowadzeniu porządku meksykańskie władze obiecały migrantom przyznanie statusu uchodźców. Wielu z nich nie chciało jednak czekać 45 dni na zakończenie formalnych procedur. Około 2 tysięcy osób przedostało się przez rzekę i sformowało nową karawanę po stronie meksykańskiej. Gdy maszerowali przez miasteczko Hidalgo, mieszkańcy bili im brawo i oferowali żywność oraz ubrania. W ciągu kilkunastu godzin grupa urosła do ponad 5 tysięcy osób. Marsz migrantów na północ stał się jednym z głównych tematów w amerykańskich mediach. Prezydent Donald Trump zapowiada, że nie wpuści ich do Stanów Zjednoczonych i że jeśli będzie trzeba, to pośle wojsko na granicę z Meksykiem. Amerykański prezydent zarzuca demokratom, że lansowana przez nich polityka imigracyjna jest równoznaczna z zaproszeniem dla nielegalnych imigrantów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I wracamy jeszcze do kraju. Ruszyła już akcja charytatywna pierwszego programu Polskiego Radia Choinki Jedynki. To wsparcie dla Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i Fundacji Pomóż Mi Żyć. W ramach konkursu plastycznego uczestnicy muszą namalować, narysować lub wykleić swoje wyobrażenie tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia, wyjaśniał na antenie radiowej Jedynki jej wicedyrektor Marek Mądrzejewski. Za takim hasłem mogą się kryć bardzo różne skojarzenia. Z jednej strony te, które dotykają tej tajemnicy najgłębszej, a z drugiej strony każdy z nas ma taką swoją tajemnicę Bożego Narodzenia, takiego wydłużonego, świętego czasu. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Aukcja prac odbędzie się na antenie Jedynki 8 grudnia. Więcej informacji o akcji i regulaminie konkursu na stronie choinkijedynkipolskieradio.pl. I na koniec jeszcze hit ekstraklasy, który nie rozczarował. Legia Warszawa zremisowała na własnym stadionie z Wisłą Kraków 3-3. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, mglista, z przelotnymi opadami deszczu. W Zakopanem 0 stopni, w Olsztynie 1, w Warszawie 3, a w Katowicach 6. Na Pogórzu i Podlasiu przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. Jutro niestety chmury, deszcz od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Widziałam ją. Nie zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być. W 2017 roku doszło do około 7 tysięcy wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W ich wyniku zginęło blisko 800 osób, a prawie 9 tysięcy zostało rannych. To jedna z głównych przyczyn śmierci na drogach. Przekraczając dozwoloną prędkość, narażasz życie oraz zdrowie swoje i innych. Nie skreślaj życia tak prędko. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla, Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego wysokie rabaty, na przykład Corsa z rabatem do 7 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dilera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłem, było danie dwóch tekstów o niewiernym Tomaszu i Attyli do kabaretu pod egidą. Franceski i Przoniak wykonali je tak, że od tej pory cenzura wzięła się za mnie poważnie. Ale Wilhelmi nieoczekiwanie zaczął mnie bronić. A Wilhelmi to jest zupełnie inna historia. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. Magazyn w nietypowej porze, bo i dzień jest nietypowy, ale nastąpiło to nawiązanie do sceny teatralnej Trójki, tyle że małej, gdyż od poniedziałku wieczorami na małej scenie teatralnej Trójki przedstawiamy ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Precyzyjnie to pan Piotr Franczewski prezentuje, zresztą zgodnie poniekąd z życzeniem zmarłego, książkę pod tytułem Bezsenność w czasie karnawału. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się, Piotrze, zostać z nami po lekturze kolejnych fragmentów Bezsenności. Użyłam podstępu, ale mam nadzieję, że wybaczysz. Ale oczywiście. Ale fragment, który otwierał to wydanie magazynu, pochodził z rozdziału Jak zostałem felietonistą z książki z 2004 roku pod tytułem Z głowy. Dziękuję. No i swoistą kontynuacją tamtej, czyli z głowy, jest ta, czyli bezsenność. A dlaczego ten fragment wybrałam? Otóż 15 października, czyli w poprzedni poniedziałek, w miejscu, gdzie mieścił się Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, lepiej tak nie pamiętać tej nazwy. Otóż w tym miejscu, gdzie mieścił się ów budynek cenzury, najkrócej mówiąc, odbyła się promocja książki Janusza Głowackiego. No i o tej zabawie w kotka i myszkę Janusza Głowackiego z cenzurą oczywiście nie będziemy rozmawiali. Mogą Państwo sięgnąć po książkę z głowy, gdyż jak wiadomo była ona bestsellerem, więc w wielu domach jest na półkach. A ja zapytam wprost, jeżeli pozwolisz, Piotrze, czy pamiętasz początki Twojej z Januszem Głowackim znajomości? Bardzo podobne pytanie zadałam właśnie w wieczór premiery profesorowi Żukowi Opalskiemu, co przywołam za kilkanaście minut. Z Januszki? O, to bardzo dawno temu było. Myślę, to były czasy między innymi naznaczone bardzo dobrym wówczas prawdziwym kabaretem pod egidą, który w różnych miejscach eksponował swój talent i swoje treści cenzuralnie nie do pogodzenia, ale to musiały być lata 70. Aha, czyli ty byłeś po studiach. Pamiętam, że ten ślub, w którym Jerzego Jarockiego w Teatrze Dramatycznym grałeś, był parę lat po twoich studiach. Tak, to była połowa chyba lat 70. Mhm. Jakoś. Tak, czyli Janka znam no prawie pół wieku. Mam takie wrażenie, że przypadliśmy sobie do gustu. Nie widywaliśmy się oczywiście zbyt często, bo ani jego zajęcia, ani moje na to nie pozwalały, ale zawsze te spotkania były no, niezwykłe, jeżeli tak można powiedzieć, pełne treści, żartów, różnych sensów i takiej no, zupełnie niepowtarzalnej atmosfery, aury, klimatu. Janusz, co być może niespecjalnie eksponował w swojej twórczości, a może tłumił ten plan, o jakim chcę powiedzieć, jaki nosił w sobie. Mam takie podejrzenie, nie wiem, czy przyznałby mi rację, ale myślę, że Janusz miał bardzo dużo liryzmu w sobie. Liryzmu, takiego ciepła. Była w nim również delikatność i czułość, czego nie zaprzęgał do swojej twórczości. To była, ja bym się ośmielił tak powiedzieć, taka mała tajemnica Janusza. Jak się rozmawiało, oczywiście w różnych miejscach, okolicznościach, w różnych sytuacjach, jeżeli pojawiał się jakiś temat, który nas interesował, to w takiej właśnie krótkiej rozmowie, w takiej dialogicznej wymianie zdań, absolutnie jestem pewien, że potrafiłem zauważyć w nim to, czego na co dzień nie eksponował. Wręcz, jak sądzę, zakrywał, czyli pozował, najkrócej mówiąc, na takiego dandysa, Lovelasa, nawet cynika, powiedziałabym, wiecznego żartownisia. I tak wyprowadzał nas w pole. Zdecydowanie tak. To była jego druga natura, tak bym powiedział. A może drugą naturą było to, co właśnie nie było nagłaśniane, nie było artykułowane, wypowiadane, było chowane troszeczkę, żeby może nie uchodzić za człowieka wrażliwego, potrafiącego się rozczulić, czy zaszklić oczami, nie wiem. No tak, minęło sporo lat, 20 kilka, kiedy panowie na pewno musieli byli spotkać się ze sobą w Teatrze Przyjaracza Ateneum. Dobrze znasz to miejsce. Kiedy to pani Izabela Cywińska wyreżyserowała, czytasz o tej sztuce, bo jest i o niej w najnowszej książce, czyli Antygonę w Nowym Jorku, i ty grałeś tam epileptyka. Pchełkę. Tam są 4 osoby raptem. Tak. Jest ławeczka, na której wiodą życie dwaj bohaterowie, Pchełka i Sasza, czyli Janusz Michałowski. Tak, i ja, taki duecik, taka parka nowojorskich kloszardów, bamów, takich facetów, którym się nie powiodło w życiu. No i Anita. Anita, portorykanka. I był jeszcze Maria policjant Chmelis. Nowojorski, który był rodzajem takiego narratora, takiego jakby chóru, jeżeli uwzględnimy tytuł Antygona w Nowym Jorku. I pamiętam spotkanie z Jankiem, który przyszedł na chyba pierwszą próbę generalną, czy może przedgeneralną jakąś próbę, i troszeczkę nas opieprzył, ponieważ reżyser spektaklu, pani Iza Cywińska, przeczytała tę Antygonę w Nowym Jorku poprzez obecność bohatera rosyjskiego i polskiego, pokierowała nas w stronę Czechowa jakby. Aha. Co sprawiło, że być może byliśmy zbyt poważni, zbyt tragiczni w opowieści swojego losu. A Janusz przyszedł, nie mogę powtórzyć i zacytować, bo spłoną anteny trzeciej rozgłośni Polskiego Radia. Ale powiedział, nie, proszę państwa, to nie o to chodzi. To ma być komedia bardzo wyraźnie zaznaczona. I proszę lżej i trochę zabawniej. Więc to była jedyna uwaga Janusza, ale szalenie wyrazista i szalenie dla nas znacząca. I rzeczywiście próbowaliśmy ten już ułożony tekst, na którego interpretację była zgoda ze strony reżysera i naszej, trzeba było tchnąć w ten tekst, w ten utwór literacki trochę innego ducha. I myślę, że nam się to powiodło i udało. To znaczy nie chodziło oczywiście o rechotliwą reakcję widowni. To nie tego typu komedia miała być. Ale sądząc po odbiorze i ilości zagranych spektakli przez nas, Janusz miał rację. Janusz miał rację i podejrzewam, że tak chciała odbierać ten spektakl również publiczność Teatru Ateneum. Minęło prawie ćwierć wieku od premiery, tak. A ja wciąż pamiętam, więc to o czymś świadczy. No dobrze, i minęły kolejne lata, przyszedł XXI wiek i kiedy Janusz napisał z głowy wspomnianą książkę, poprosił, że jeżeli mam już czytać, to, no streszczam naturalnie, to dobrze by było, żeby jednak to czytał Piotr Frączewski. Bałam się, o matko, przecież mam się nie zgodzić, przecież on jest nieuchwytny, przecież jego w ogóle nie ma. No i cóż, i zgodziłeś się i czytali panowie razem, to znaczy Janusz zaczynał rozdział? Tak, tak. A ty wchodziłeś jakby w jego... Kolaborowaliśmy. Tak, to jest rzeczywiście niezwykła książka, taki bardzo intrygujący i zabawny dla tych, którzy Janusza znali, jest tytuł, prawda? Cudowna zabawa. Jedno słowo. Jest taki wieloznaczny, wielopoziomowy. Prawdopodobnie. To była książka, rzeczywiście bestseller. Bardzo dużo sprzedanych egzemplarzy. No, i ta książka poprzez tę formę audiobooku, którą zrobiliśmy, wracała do mnie poprzez takie spotkania z zupełnie obcymi ludźmi, ale którzy, podejrzewam, i to przeczytali, i tego wysłuchali. A to był bardzo wdzięczny tekst do, nie chcę powiedzieć, że bawienia się nim, ale na swój sposób tak, ale w ogóle uczestniczenia i posługiwania się nim. Był taki bardzo januszowaty, jeśli można powiedzieć, w swojej stylistyce, konwencji. Bardzo ten tekst lubiłem, to czytanie sprawiało mi przyjemność. Ten zawód nie zawsze sprawia przyjemność, ale jak już do tego dochodzi, to jest miło. Człowiek ma satysfakcję. Ja też obawiałam się, że Janusz nie zgodzi się na to, żeby czytać fragmenty, no ale jak później okazało się, on bardzo potrzebował tego usłyszenia, jak brzmi fraza. Czyli zarówno jak sam przeczytał, później jak słyszał ciebie czytającego, to jakby utwierdzał się w tym, że no ta fraza została przynajmniej zgodnie z jego intencjami stworzona. No później była powieść Goodnight Jersey, w jakimś sensie o Jerzym Kosińskim, no ale oczywiście fabularyzowana historia Kosińskiego. No i tam też Janusz Głowacki Głowa był w tej powieści i Olenka, która przecież dołączyła do nas, bo też czytała raz z Wiktorią Grodecką. No kolejna przygoda. Tak co parę lat spotykaliśmy się. Z Januszem myśmy wiedli taką rozmowę chyba przez 3 lata. Chodziło o napisanie tekstu dla teatru. To nie byłby klasyczny monodram, ale duet. Nie będę może do końca zdradzał, czego by to miało dotyczyć, co miałaby ta sztuka teatralna opowiedzieć, czy ten tekst teatralny, czy ten scenariusz może teatralny. Ale to było niesamowite, bo to już było chyba po Feuerbachu. I nigdy się nie odważyłem na wykonanie takiego klasycznego monodramu, czyli wychodzi jeden aktor i koniec, jak mówi mój kolega, dramat jednego aktora, ale to dotyczyło teatru i aktora w każdym razie. I to, co chcę powiedzieć, bo Janusz był za, mówił, tak jest, zrobimy to, na pewno, ale ciągle nie mógł, bo najpierw wydawcy trzymali go za gardło i kazali kończyć Goodnight Jersey. Później pisał dla Andrzeja Wajdy. Później pisał z... Pawlikowskim. Dla reżysera Pawlikowskiego. Zimną wojnę. Współtworzył, tak, Zimną wojnę. I wreszcie pisał książkę swoją, którą teraz czytamy, której nie dokończył, jak wiemy. A chcę powiedzieć to, że to była opowieść o takim starym aktorze. Wracając do tego... Tak, do tych naszych rozmów. Też niestety nie mogę zacytować SMS-a, jakiego dostałem od niego w tej sprawie. Niestety. Ale zauważyłem, że Januszowi się to troszkę spodobało. I rzecz polega na tym, że nieprawdą jest, że nie ma ludzi niezastąpionych. Otóż są ludzie niezastąpieni. Tym człowiekiem był Janusz, ponieważ rzecz była takim okrakiem między Ameryką i Polską I tylko Janusz, wydaje mi się, mógł opisać ten rozkrok i tę egzystencję w dwóch światach, gdzie nasz bohater w młodym wieku, porzucając dom i nowonarodzone dziecko, wyjechał w sprawie kariery oczywiście. Był dosyć trudnym prawdopodobnie mężczyzną, stawiającym siebie na pierwszym miejscu, takim typowym egocentrykiem, który pod koniec życia wraca do kraju, otwiera rodzaj takiego workshopu, gdzie mając nazwisko i nie stojąc w cieniu anonimowości, jest kimś zauważalnym, kimś, kogo ludzie są ciekawi i chcą być może uczyć się teatru, uczyć się sztuki aktorskiej. I tylko tyle powiem, nic więcej. Znaczy, sednem tej opowieści jest to, że nikt tego po prostu nie może napisać. Kiedy Janusz zdecydował się pójść sobie z tego świata. To ja szeptem, żeby nikt nie słyszał. Może są notatki i Olena je poskłada. Bo i przecież tę książkę, co już mogę powiedzieć głośniej, tak, czyli Bezsenność w skrócie, ona poskładała. Nie zastąpiła Janusza, ale była takim, powiedzmy, pierwszym redaktorem. No tak, na pewno. I już. I tym należy się pokrzepiać, mieć nadzieję. To ja bardzo dziękuję. Obiecałam, że to nie będzie długa rozmowa i że nie będzie bolało. Bolało? Nie. I bardzo, bardzo dziękuję ci, że zgodziłeś się ten poniekąd testament Janusza zrealizować i przystąpić do tej lektury. Lektura jest ciekawa. Tak. Bardzo. Jeżeli pozwolisz, to powrócimy teraz właśnie na Mysią, gdzie w poniedziałek odbyła się premiera książki Bezsenność w czasie karnawału. Przeczytałam, bo nie byłam tego pewna, że ten budynek już nie istnieje, w którym straszna cenzura do 1990 roku nie była. Ma tego budynku? Nie ma. Przeczytałam, że ten w stylu socrealistycznym budynek z charakterystycznym portalem, aha, został zburzony i w tym miejscu powstał nowy, w którym mieści się Liberty Corner. Piękne, prawda? Że to jest taki zaułek, bo tak też się nazywa zaułek wolnego słowa. To w ogóle niezwykłe miejsce w mieście, bo przecież naprzeciwko Mysiej stał Biały Dom, który był przecież najważniejszym domem w kraju w owym czasie. PS. Promocja jednej z książek Janusza, już teraz nie pamiętam, to pewnie był zbiór opowiadań, odbywała się właśnie w gmachu siedziby. I ty czytałeś fragmenty. Tak. Siedzieliśmy w tej takiej strasznej sali przy takim długim stole. Duch tam się unosił nadal, przynajmniej wtedy to było jakieś kilkanaście. Tam też restauracja Melodia, to się nazywało, była naprzeciwko Komitetu Centralnego, ale tam pamiętam w dniu premiery przyszedł BOR, czyli Biuro Ochrony Rządu, które powiedziało, że ta premiera się nie odbędzie, ponieważ to jest szczególne miejsce w mieście, szanowane. Tutaj musi być spokój, cisza i powaga. Natomiast, jak wiemy z własnych doświadczeń chwilami, to było miejsce, gdzie bankiet kończył się o godzinie 5-6 nad ranem i dochodziło do mnóstwa różnych nieporozumień, kłótni i awantur. Więc tam lała się woda i dziewczęta z piskiem uciekały. A teraz stoi generał de Gaulle. Palma stoi. I tak nam się ten świat zmienił. No to co to, na Mysią? Jak też przeczytałam, na Myszą kiedyś. Magazyn bardzo kulturalny. Miejsce szczególne, ulica Mysia. Numer znany wielu pokoleniom, a na pewno piszących i tworzących artystów. Profesor Józef Opalski przyjechał z Krakowa na tę premierę 15 października. No i spotkaliśmy się na tej Mysie. Dobry wieczór. Dawno mnie w Trójce nie było, więc bardzo się ucieszyłem, że Baszka mnie poprosiła o chwilę, czy ja wiem, jak to nazwać, no powiedzmy refleksji. Chociaż jestem podwójnie wzruszony, bo to jest bardzo w stylu Głowackiego, żeby promocja jego prawdopodobnie ostatniej książki odbywała się na Mysiej, gdzie był urząd cenzury i gdzie teraz jest butik. Butik na butiku. I myślę, że to jest taki Głowacki w butiku, to nawet dobry tytuł. I wiecie państwo, tak strasznie to jest dla mnie trudne mówienie i o tej książce Januszu, bo oczywiście ta książka to jest Janusz Głowacki. To jest cały on ze swoją ironią, szyderstwem, empatią w stosunku do drugiego człowieka, poczuciem tragizmu losu ludzkiego, które nosił w sobie i tak dalej, bo jak sam mówił, najłatwiej jest być smutnym satyrykowi. I to rzeczywiście coś takiego było w nim i jest w tej książce. I zrobiłem sobie taki spacer właśnie, bo ta książka jest spacerem Janusza Głowackiego. Taki spacerem, który odbywał bardzo często, to znaczy ze swojej Bednarskiej szedł na Plac Trzech Krzyży. I dalej na Wiejską. No tak, tak. Nie wiem, czy mam zdradzać szczegóły, bo może nie. Bo... To nie jest kryminał, że no nie tak, można zdradzać. Ale jest taki rozdział właśnie przerażający, kiedy Janusz idzie i przyjaciele na niego czekają i wszyscy mówią sobie, spóźniasz się, a ty przecież nigdy się nie spóźniasz. Bo rzeczywiście Głowacki nigdy się nie spóźniał. Był niesłychanie punktualny. No i idzie, spóźnia się i okazuje się, że to jest jego pogrzeb i on wchodzi do trumny. Nie jest szczególnie smutno, bo obiecał nam z Oleną, że napisze dla nas jeszcze sztukę o Czechowie. Nie skończył przy całej swojej miłości do Czechowa. Jestem naprawdę poruszony, dlatego że Olena zrobiła coś fantastycznego. Z tych jakichś karteluszków, notatek, zapisków, drobiazgów, nie wiem co tam właściwie jeszcze zostało z tej książki, udało się jej zrobić książkę. I ta książka niewątpliwie jest książką Janusza Głowackiego. Ona jest dość przerażająca, chociaż też chwilami okropnie śmieszna, bo opowiada jak gdyby ten spacer jego nie tylko z Bednarskiej tutaj na Placu Krzyży i dalej, ale też spacer jego przez życie polskie, przez życie amerykańskie, przez jego premiery różne, o czym w Polsce jakoś tak mało się mówi. To od pewnego czasu już zauważyłem, że Janusz Głowacki jest w Polsce i jak gdyby go nie ma. To znaczy, że no, jest pisarz niewątpliwie wybitny i znany pod tytułem Janusz Głowacki. Ale tak, częściej go grają na świecie w tej chwili niż w Polsce. Cieszy się większą popularnością i uznaniem za granicą niż w Polsce. I to jest, myślę, taka osobliwość polska. Zwłaszcza, że tutaj dzisiaj mówili o tej fantastycznej książce Moc Trupleje. To jest książka, której właściwie nikt nie zna. Tak jak te jedne aktówki, które ja wyreżyserowałem w Krakowie. I dzisiaj mówiła o tym córka Janusza. Bo ten home section, ta jedna aktówka została uznana w 1993 roku za najlepszą jednoaktówkę amerykańską. I Janusz dostał nagrodę. To są wszystko rzeczy nieznane. I ten Głowacki nagle w tej książce właśnie niby o tym karnawale 2017 roku nagle zaczyna do nas mówić. Mówi rzeczy zabawne, bez wątpienia mądre, ale też bardzo przykre. To znaczy mówi jak gdyby, kochani rodacy, zastanówcie się przez moment, czy wszystko w czasie tego małego spaceru z tej Bednarskiej jest takie, jak powinno być. I to jest w tej książce niesamowite. Zazwyczaj w takich okolicznościach zadaje się najprostsze pytania. Profesor Józef Opalski, no, z mojego punktu widzenia zaprzyjaźniony z Januszem, z Oleną i tak dalej. Natomiast dla Państwa, którzy nas słuchają, to nie jest takie oczywiste. Więc trzeba zadać takie właśnie proste pytanie. Jak poznaliście się? Jak panowie się spotkali? Jak to było w ogóle? Nie, to... Bo na końcu no, to jest to, że Janusza już nie ma i że pewnie coś jeszcze zrealizujesz. Tak, wiesz, po śmierci Janusza okazało się, że ma miliony przyjaciół. Miliony wspomnień, pisanych, niepisanych. Ja schowałem się cichutko do pana, bo ja tego okropnie nie lubię. No ale Olena mnie poprosiła, więc powiedziałem te dwa słowa na początku. I to było bardzo śmieszne, dlatego że pierwszy raz Janusza Głowackiego spotkałem w Moskwie wiele lat temu. Był okropny mróz. Było minus 50 stopni pierwszy raz od czasu Napoleona. I na lotnisku zobaczyłem jakiegoś dziwoląga. Bo na tym lotnisku w Moskwie, gdzie wszyscy w szubach, kożuchach, w czapkach, potem na targowiskach poszedłem, to baby siedziały z poduszkami na głowie i sprzedawały zamrożoną kapustę, którą rozwalały siekierą. I na tym lotnisku zobaczyłem dziwoląga, albo inaczej rajskiego ptaka. Ponieważ na tym lotnisku, wśród tych pierzyn, bab i nie wiem czego tam jeszcze, stanął nagle niezwykle elegancki, w długim płaszczu skórzanym człowiek, z olbrzymim, długim szalem, w wielkim kapeluszu sombrero, wyglądał naprawdę jak dziwadło tym wszystkim. I jakby mu zupełnie nie było zimno na dodatek. I ja, no wiedziałem oczywiście, że to jest Janusz Głowacki, ale podszedłem do niego i tylko się zapytałem, czy mu nie zimno, powiedział ponuro, zimno. I to było moje pierwsze spotkanie i minęły lata potem. Olenę znam od lat, była żoną mojego studenta Łukasza Kosa. To jest historia z Głowackiego. Olena przychodziła na moje zajęcia w Szkole Teatralnej w Krakowie. Jeszcze nie mówiła po polsku, zorganizowałem jej jakieś recital w piwnicy pod Baranami. No i po paru latach spotykamy się tu w Warszawie na jakiejś premierze. Olena jest z Januszem Głowackim. No to ja się pytam, a co Łukasza Kosa? A Olena ponuro powiedziała, ja teraz jestem z Januszem. I ja mówię, no to świetnie. I Janusz mówi, tyle o panu opowiadała, może by pan do nas wpadł. No i tak się zaczęło. A potem wpadli na pomysł Olena z Januszem, żeby Janusz napisał tego Jesienina, którego zrobiliśmy w Teatrze Ateneum. I to już wtedy bez żadnych tutaj fałszywych skromności mogę powiedzieć, że zamieniło się w przyjaźń. I jeszcze jedna rzecz nas połączyła z Głowackim, mianowicie namiętność do Jana Kotta. Czyli profesora, który wykładał oczywiście w Ameryce, na zachodnim wybrzeżu. I napisał książkę Szekspir Współczesny i napisał, że trzy najważniejsze sztuki, jakie powstały po wojnie w Polsce, to byli Emigranci, Mrożka, Antygona w Nowym Jorku, Janusza Głowackiego i Tadeusza Różewicza do Piachu. I Janek zresztą, z tego co wiem, bardzo Januszowi pomagał w jego karierze, w jego trudach amerykańskich. Janusz był do niego niesłychanie przywiązany. No i ta namiętność do profesora Jana Kotta jeszcze bardziej nas zbliżyła. I to były niezapomniane spotkania, dlatego że był świetnym rozmówcą, strasznie miłym człowiekiem i naprawdę serdecznym przyjacielem. Więc to, że ta książka jest, to jest fantastyczne, no ale też taka łezka w oku, no że książka jest, a jego już nie ma. Ja bardzo dziękuję Ci, Żuku. I tak właśnie na tym poprzestaniemy. Nie będziemy analizować dzieła, nie będziemy zastanawiać się, czy tam jest naród, Polska, czy ludzkość. Państwo ocenią, my czytamy, to znaczy pan Piotr Frączewski. A rzeczywiście chyba te relacje, czyli związki z różnymi fantastycznymi ludźmi, to jest bardzo ważne. Także tak. Ja bardzo dziękuję Ci za to właśnie, że ja bardzo że byłeś. Dziękuję, pozdrawiam Państwa serdecznie i bardzo książkę Janusza Głowackiego polecam. Profesor Józef Opalski, mówiąc bardziej oficjalnie, 15 października w wieczór premiery nagrany w butiku. Stało się, że tak piękne ciuchy tutaj są, a nie ma już tych pięknych ludzi, którzy kiedyś sprawdzali tekst, poprawiali, korektorów. Dzięki. Śnieżek chrupie, chrup, chrup, chrup. My idziemy tup, tup, tup. Magazyn bardzo kulturalny. Pan Piotr Frączewski był gościem specjalnym wydania, a w monodramie w zasadzie, czyli na małej scenie teatralnej Trójki, ponownie już jutro. I tak przez kolejne 4 tygodnie. Bezsenność w czasie karnawału. Magazyn bardzo kulturalny. I o nietypowej porze dzisiaj mamy połączenie z maleńkim studiem w Radiu Katowice, gdzie jest pan Ingmar Wilkist. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Baszko. Dramatopisarz, gdyby ktoś nie pamiętał lub nie wiedział, reżyser i w tym roku dyrektor artystyczny festiwalu, który jak nazywa się? Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacja. 19. edycja w Katowicach. Miał pan zacnych poprzedników, to pan Kazimierz Kuc. Pan Jacek Sieracki. Katarzyna Janowska. Mamy jeszcze prawie miesiąc do początku i ponieważ patronujemy na powrót festiwalowi, przygotowania czas zacząć. Festiwal będzie trwać od 12 do 18 listopada i rzeczywiście teraz to jest bardzo gorący czas, już jest zakończona duża część różnego rodzaju działań, a teraz najważniejsze sprawy, żeby to wszystko zafunkcjonowało na scenach różnych instytucji, teatrów w Katowicach. Działa już strona internetowa, wszystkie te czarodziejskie dla mnie nośniki cyfrowe. Znakomicie działa zespół moich współpracowników, także odliczamy teraz dni do 12 listopada. A w programie słuchowiska, spektakle telewizyjne z cyklu Teatroteka, filmy fabularne, dokumentalne, krótkometrażowe, wykłady i spektakle z teatru żywego planu z różnych stron Polski. Jest i konkurs, i pokazy pozakonkursowe, a tu nade wszystko dwa mistrzowskie przedstawienia, czyli no, można powiedzieć, że zgodnie z tradycją 19-letnią, a pan nie po raz pierwszy odpowiada programowo czy artystycznie za festiwal. Przypomnijmy, że po raz pierwszy czynił to pan na większą skalę w Gdyni i podczas festiwalu Raport. Pamięta pan tamten czas? Tak, byłem dyrektorem tego festiwalu, dyrektorem artystycznym. Pierwszego była pani doktor Hojka, a drugiego w formule już międzynarodowej pan Paweł Wodziński. No i teraz wypada zapytać, jak pan wyobraził sobie ten festiwal, no, po raz pierwszy wszak organizowany przez pana na pańskim Śląsku. To już 19. edycja tego bardzo ważnego dla środowiska teatralnego w Polsce, ale też dla publiczności śląskiej, nie tylko festiwalu. To jest festiwal, który publiczność kocha i szczelnie wypełnia salę, komentuje wybory jury, zwłaszcza, że jak dotychczas laureaci Lauru Konrada, czyli głównej nagrody festiwalu Interpretacje, Lauru Konrada Swinarskiego, wspaniałego reżysera urodzonego w Katowicach. Publiczność obserwuje później losy laureatów interpretacji i doświadcza tego, że robią oni ogromne kariery i tak było zawsze do tej pory. Ostatnimi czasy Festiwal Interpretacji prezentowany jest w cyklu Biennale, czyli co 2 lata. Kiedy dowiedziałem się, że mam być dyrektorem artystycznym Interpretacji, pomyślałem sobie, zresztą po bardzo ciekawych rozmowach, pomyślałem sobie, że musi się czymś ten nasz festiwal wyróżniać wobec mnogości festiwali teatralnych w Polsce. Poprosiłem o wyliczenie, ile tych festiwali jest. Jest ponad 500 o różnego rodzaju formułach, większych, mniejszych. Zawsze któryś z tych festiwali ma jakieś hasło ideowe. Bardzo chciałbym, żeby nasz festiwal się czymś wyróżniał, chociażby dlatego, że niedaleko Katowic nasi przyjaciele z teatru w Zabrzu organizują znakomity festiwal Rzeczywistość Przedstawiona, którego byłem wielokrotnie jurorem. I zdarzało się tak, że programy tych festiwali troszeczkę się pokrywały. I wtedy taka myśl mi przyszła do głowy, żeby powrócić do pierwotnej formuły, nad którą pracował 19 edycji temu Kazimierz Kuc i Jacek Sieracki, mianowicie, żeby to był festiwal dla najmłodszego pokolenia polskich reżyserek i reżyserów teatralnych. Ale dlaczego? Dlatego, że bardzo jestem ciekaw i mam nadzieję, że to zaciekawienie podzieli ze mną publiczność, w jaki sposób najmłodsze reżyserki i reżyserzy polscy definiują i opisują świat, który nas otacza. Tak bardzo zmienia się rzeczywistość wokół nas, tak bardzo dynamizuje. Wielu rzeczy nie rozumiemy, wielu rzeczy się lękamy. Mamy do czynienia z ogromnym kryzysem wartości w najróżniejszych dziedzinach życia. Mówimy o końcu Europy, o końcu kultury. Doświadczamy ogromnego przewartościowania wszelkich kategorii, kryteriów i musimy sobie jakoś z tym radzić. Kto lepiej, celniej, często dotkliwiej opisuje świat, dokonuje diagnozy rzeczywistości, stanu umysłu, jak nie młodzi i najmłodsi twórcy. Historia sztuki, historia dramatu, historia kultury wielokrotnie przekonuje nas, że to właśnie młodzi artyści różnych dyscyplin sztuki definiują świat wokół nich najcelniej. No i człowieka, który jest tym podstawowym elementem wielkiej tajemnicy, jaką jest wszechświat i świat. Bardzo jestem ciekaw tego, co proponują. Również dlatego, że są oni wykształceni już dzisiaj po wielkiej rewolucji cyfrowej, informatycznej, kiedy nagle nasze pojmowanie świata zostało zdynamizowane w niezwykły sposób poprzez przestrzeń cyfrową, internet i to, w jaki sposób my patrzymy na to, co wokół nas, na świat, na historię kultury, na tradycję teatru. Jak się ma do tego, w jaki sposób oni to postrzegają? Korzystają wszak z innej ikonografii, budują swoją metodologię pracy nad spektaklem. Czym innym jest reżyseria, czym innym jest dramat. I właśnie nie proponując konkretnego hasła ideowego festiwalu, postanowiłem, że ideą festiwalu będzie samo pojęcie reżyseria. Co to jest dzisiaj? Czyli nomen omen. Nawiązuje pan wprost do nazwy. Tak, skoro to jest ogólnopolski festiwal sztuki reżyserskiej, to chciałbym poddać namysłowi i ocenie widzów samo pojęcie, co to jest reżyseria, czym jest, bądź czym już nie jest, jak się przewartościowuje na przestrzeni ostatnich dekad. I dlatego pomyślałem, że poza kośćcem festiwalu, który się nie zmienił od pierwszej edycji, a więc są to pokazy mistrzowskie, to będzie spektakl pana Krzysztofa Warlikowskiego na podstawie dramatu Hanocha Lewina Wyjeżdżamy, Nowego Teatru w Warszawie, na rozpoczęcie festiwalu, a na zakończenie przedstawienie TR Warszawa, Męczennicy w reżyserii Grzegorza Jarzyny na podstawie tekstu Mariusza von Meyenburga. Tych dwóch artystów to postacie niezwykłe dla historii polskiego teatru. I, przepraszam, są, że tak powiem, noszącymi ów laur od lat. Tak, to są artyści inicjujący i współtworzący ten wielki przełom w historii polskiego teatru. Młodzi twórcy często zgadzają się z nimi, bądź nie zgadzają, są w kontrze, ale tych dwóch artystów wyznaczyło kierunek rozwoju polskiego teatru, myślenia o tekście dramaturgicznym, o sztuce reżyserii i stąd ich obecność na festiwalu. I bardzo jestem dumny, że udało się ich zaprosić do Katowic. Wspomniał pan tę kategorię młodości. Rzeczywiście eksponowano na początku istnienia tego festiwalu, ale tak pomyślałam, że również patron nagrody, Konrad Swinarski, w zasadzie, można powiedzieć, tworzył jako młody człowiek, bo nie dożył sędziwego wieku, ginąc w katastrofie lotniczej. I jeszcze przypis do tego, co pan powiedział. Obaj mistrzowie, którzy pojawią się, mam nadzieję, że fizycznie również, a nie tylko ich spektakle, tak, są ludźmi wędrującymi. Ich spektakle są zapraszane za granicę, na różne festiwale, pokazy i tak dalej, więc rzeczywiście trudno ich pochwycić. Także gratuluję, że panu udało się te dwa spektakle, czyli Wyjeżdżamy i Męczenników, zaprosić. Rozmowy na temat sprowadzenia tych spektakli trwały blisko rok, ale wszystko szczęśliwie się zakończyło. Wracając do tych młodych artystów, pomyślałem sobie, że skoro mamy zająć się pojęciem reżyserii, należy w rozbudowanym bloku imprez towarzyszących głównym pokazom zaprezentować twórczość również młodych artystów, ale wypowiadających się w równoległych teatrowi dyscyplinach sztuki. I tak prezentować będziemy cykl słuchowisk radiowych realizowanych przez młodych reżyserów, cykl krótkich filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, spektakli telewizyjnych realizowanych w ramach cyklu Teatroteka. Bo tam właśnie kategoria młodości jest obowiązująca. To jest bardzo istotne. Zaprezentujemy również zestaw słuchowisk z cyklu Polonia Restituta w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę, czyli słuchowiska Teatru Polskiego Radia, które opowiadają o wielkich postaciach dwudziestowiecznej historii Polski, które w jakiś sposób przyczyniły się do tego procesu odzyskania niepodległości. Każdy blok tematyczny ma swojego kuratora i starałem się zaproponować artystom, których osobiście niezwykle cenię i z którymi współpracuję od wielu, wielu lat, także słuchowiska wybierał dla naszej publiczności dyrektor Teatru Polskiego Radia, pan Janusz Kukuła. Krótkie filmy fabularne, znakomity reżyser Michał Rosa. Filmy dokumentalne, profesor Andrzej Fidyk, klasyk, twórca, wspaniała artysta filmów dokumentalnych i pani Beata Dzianowicz. Spektakle telewizyjne wybierał pan Wojciech Majcherek. To ja bym chciała coś powiedzieć, bo to jest mój ulubiony temat, aczkolwiek mogę być posądzana a. o to, że lekceważę kategorię gender, b. uprawiam jakiś swoisty seksizm i tak dalej, ale niech tam. Więc na 5 konkursowych spektakli, które pan dyrektor był łaskaw zaprosić na festiwal, aż 3 reżyserowały młode niewiasty. Młode, wspaniałe polskie reżyserki. Dwie ważne osoby, pan Wojciech Majcherek i Roman Pawłowski, to zaproszeni przeze mnie selekcjonerzy, którzy przez ponad rok jeździli po całej Polsce i oglądali wszystkich możliwych miejscach, teatrach instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych, przedstawienia, zwracając uwagę na ich zdaniem najważniejsze propozycje i później ja sobie pozwoliłem też oglądać przedstawienia w różnych miejscach. A Roman Pawłowski nawet jeden spektakl z tych 5 wybranych mógł obejrzeć bardzo niedaleko miejsca swojej pracy, czyli swojego biura, czyli w TR Warszawa. Tak. I zaproponowali 5 przedstawień. To jest Magdy Fertacz, Puppenhaus, kuracja w reżyserii pana Jędrzeja Piaskowskiego. Laureatka raportu. Jędrzeja Piaskowskiego. Tak, tak, tak. Następna pozycja to Chłopi według Władysława Reymonta w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego z Teatru Powszechnego w Warszawie. I na tym lista panów reżyserów zaproszonych. Na tym lista panów. Kończy się. Tak, kończy się. I trzy panie teraz. To jest spektakl Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Zobowiązania zaczynają się w snach. W reżyserii pani Magdaleny Szpecht. Kolejna pani to Katarzyna Kalwat, jej spektakl pod tytułem Reykjavik 74, według tekstu Marty Sokołowskiej, Teatru Dramatycznego imienia Chorzycy w Toruniu i przedstawienie w reżyserii Darii Kopiec, spektakl oparty na motywach książki Marty Abramowicz, Zakonnice odchodzą po cichu, Teatru Kochanowskiego w Opolu. I teraz bardzo ważny element naszego festiwalu, mianowicie obecność artysty, który był laureatem niezwykle ważnej imprezy, jakim jest Krakowskie Forum Młodej Reżyserii, organizowane przez Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie, gdzie ci, którzy są zaciekawieni najmłodszymi artystami, jeszcze studentami, mogą oglądać ich realizacje. I postanowiliśmy pokazać monodram na motywach Oni Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii i scenografii pana Radosława Maciąga, młodego artysty, laureata 7. Forum Młodej Reżyserii w Krakowie z zeszłego roku, 2017. I w ten oto sposób pomaleńku będą zaznaczać na interpretacjach swoją obecność jeszcze młodsi artyści od tych, których pracę będziemy podziwiać, a jury oceniać na festiwalu. O ile dobrze pamiętam, to wymieniony przez pana spektakl konkursowy Reykjavik 74 począł się na rezydencji Sopot Nonfiction. Tak więc mamy tutaj również teatr dokumentalny, teatr oparty na faktach, tak żeby poszerzyć taką ogólną charakterystykę tego, co będzie można obejrzeć właśnie w konkursie, co będą oceniali jurorzy. I teraz zadam pytanie, kogo wybrał pan do grona jury 19 interpretacji? Pytamy teraz o tych ludzi, którzy będą przyznawali owe słynne woreczki. Mieszki. Woreczki. A największa liczba przypadnie głównemu laureatowi. No to już teraz krótka charakterystyka jurorów. Pozwoliłem sobie do jury 19 edycji zaprosić panią Andę Rottenberg, znakomitego krytyka sztuki, kuratora wystaw współczesnych, panią profesor Ewę Braun, scenografkę, projektantkę kostiumów, laureatkę Oscara za scenografię i kostiumy dla Listy Schindlera, pana Piotra Cieplaka, reżysera i znakomitego pedagoga, którego niezwykle cenię, Krzysztof Majszak, wspaniały, wybitny aktor, będzie mieć baczenie i wybierać, zwracać uwagę na wartości gry aktorskiej. A jeśli chodzi o muzykę, to najmłodszy z całego szacownego grona, wspaniały multiinstrumentalista, kompozytor, również pedagog, kurator wystaw, performer, autor muzycznych performansów, wideoartu, wspaniały artysta Olo Walicki. I tych pięciu znakomitych jurorów będzie oceniać młodych artystów i później na gali zakończenia festiwalu przyzna laur Konrada, wręczając wskazanym przez siebie artystom mieszek, woreczek z gratyfikacją finansową. A no właśnie, dobrze, że pan przypomniał, że on nie jest pusty. No nie może być. Poza tym przed wręczeniem lauru Konrada przyznamy takie skromne nagrody młodym autorom słuchowisk radiowych. Wybierzemy takie najważniejsze zdaniem mniejszego jury i przyznamy też autorowi spektaklu telewizyjnego zrealizowanego w ramach cyklu Teatroteka. Mniejsze jury, ale nasze. I myślę, że poświęcimy osobne spotkanie właśnie tym prezentacjom radiowo-telewizyjnym, od razu dodajmy, bo Teatroteka to taka trochę środka wśród tych, którzy realizują, jeżeli to jest dobre określenie, spektakle telewizyjne, bo w zasadzie nie mamy szans oglądać tych spektakli stworzonych w wytwórni polskich filmów dokumentalnych i fabularnych w Warszawie poza festiwalem Teatroteka Fest. Odbyły się do tej pory dwa festiwale. W internecie tego znaleźć nie można. Tak więc, no wielka szkoda. Ja wielu osobom opowiadałam o nagrodzonym na Teatroteka Fest 2018 spektaklu którym nasz wspólny znajomy, pan Andrzej Mastalerz brawurowo zagrał rolę podrywacza. No w każdym razie targnął się na życie pani Agaty Kuleszy. Przezabawny spektakl, ale mający właśnie walory artystyczne, w związku z tym otrzymał już nagrodę. No ale nikt nie może zweryfikować tego mojego sądu, że to naprawdę fantastyczne i trzeba zobaczyć, bo nie ma gdzie tego obejrzeć. Ale na festiwalu interpretacji będziemy oglądali. Duży zestaw tych spektakli telewizyjnych. Jeszcze słóweńko o filmach dokumentalnych. Pokażemy dwa filmy dokumentalne poświęcone twórczości Quadranda Swinarskiego, patrona festiwalu. Będzie spotkanie z panem Jerzym Trelą i rozmowa z nim o teatrze Swinarskiego. Jak reżyserował Swinarski, jak powstawały te spektakle. To jestem przekonany, że zaciekawi naszą publiczność. Słówko o studio internetowym, filmowym, które będzie na bieżąco prezentować wszystkie wydarzenia Festiwalu Interpretacji i będzie można oglądać to i na naszej stronie internetowej, i też na YouTubie. Będziemy rozmawiać w naszym studio festiwalowym z realizatorami spektakli, z aktorami, z krytykami, dziennikarzami. Może nam się uda wyciągnąć kogoś z jury, żeby porozmawiać nie o przedstawieniach, które oglądają, no, ale to są tak ciekawe indywidualności, że widzowie chętnie by się z nimi spotkali. I ta transmisja studia festiwalowego będzie od samego początku do końca festiwalu, czyli przez 7 dni. Będziemy wydawać też gazetę, ale taką prawdziwą, nie na ksero powielaną, gazetkę festiwalową, ale najprawdziwszą gazetę o interpretacjach i wokół interpretacji. Bardzo ciekawi krytycy, też młodzi doktoranci Uniwersytetu Śląskiego i Jagiellońskiego. Także bardzo staramy się, żeby ci wszyscy, którzy zechcą odwiedzić katowickie interpretacje, byli usatysfakcjonowani. Spektakle będą grane na scenie Teatru Śląskiego, Pałacu Młodzieży w Katowicach, a wszystkie imprezy towarzyszące, czyli wszystkie słuchowiska, filmy, sesje naukowe, debaty i tak dalej, będą się odbywać w nowej siedzibie Wydziału Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego w przepięknym, wielokrotnie nagradzonym na wszystkich możliwych konkursach architektonicznych gmachu. Wspomniałem wcześniej, że pan dowodził festiwalem Raport. A jest zasadnicza różnica między tymi dwoma festiwalami, bo tamten poświęcony był sztukom współczesnym, czyli punktem wyjścia były te teksty współczesne, które powstają dla teatru, a tutaj współczesnym realizacjom oczywiście sztuk różnych i nie tylko polskich. No właśnie, jest pan dramatopisarzem, nie wiem, czy wypada oceniać kolegów, to może nie, ale czy jest pan w stanie taką diagnozę postawić współczesnej dramaturgii, tak na marginesie? Powstrzymywałbym się przed taką diagnozą. Dzisiaj coraz rzadziej impulsem do powstawania spektaklu jest taki klasyczny tekst dramatu dwu-, trzyaktowego, jednoaktówki. To są działania często stwarzające teksty przedstawienia w czasie prób, współtworzone przez aktorów, przez nowy zawód, jakim jest dramaturg, przez reżysera i innych współpracowników, często na wartość kolażu albo palimpsestu. Coraz rzadziej, jak obserwuję, grane są takie klasyczne dramaturgia, taka stara dramaturgia, której ja jestem przedstawicielem. No właśnie, ale nie będę tutaj nikogo wychwalać z nazwiska, ale to, co widzę i oglądałem i na scenie, i na rejestracjach, to jest niezwykle ciekawe, żywe, aktualne, bardzo bliskie nie tylko realizatorom, ale również publiczności. Bo to widziałem w kilkudziesięciu teatrach, jak bardzo ta dzisiejsza publiczność jest związana z twórcami spektakli, jak przeżywa te przedstawienia, jak rozumie ten język, wymusza go w pewien sposób, żąda nawet. Żąda przekraczania granic tematów, tabu, żąda odpowiedzi na pytania, na które my, starzy, nie udzielamy odpowiedzi. Politycy się boją takich odpowiedzi i to jest wspaniałe, bo ten młody teatr jest niezwykle rozwibrowany emocjami i ważny, ważny dla publiczności. I to jest najistotniejsze w tym wszystkim. Mówiąc o tym dramacie, nie dramacie współczesnym, wszystko jedno jak to nazwiemy, otworzył pan bramkę i myślę, że będziemy mieli szansę przejść przez nią podczas festiwalu. Bramkę do rozmowy o tym, że i te sztuki współczesne, to co jest realizowane na scenach, bardzo często też są spektaklami, nie spektaklami. No chociażby to, co robi prawie od początku chyba swojej twórczości nasz talent Krzysztof Garbaczewski. Czyli mówimy o tej performatywności. Mariaż równoległych dyscyplin sztuki, praca z aktorem. No z obrazem. Video art, film. Teatr zawłaszcza film, film zawłaszcza teatr. Twórcy teatru pracują w kinie. No, kino jest dosyć silnie impregnowane na twórców teatralnych, ale pomaleńku też to się zacznie zdarzać. Jest to przestrzeń zjawisk niezwykle interesująca i to nie tylko dla historyka sztuki, jak ja, dla badaczy tych dyscyplin, ale co obserwowałem i co mnie najbardziej cieszy, dla młodych widzów i nie tylko, to jest ich teatr, to jest ich język. To jest ten język tego wielkiego przełomu cyfrowego, który się wydarzył dwie dekady temu. Oczywiście, no... Kończymy. Już kończymy? No, zbliża się. Nie możemy się nigdy nagadać. Niebawem spotkamy się ponownie po to, żeby porozmawiać chociażby właśnie o słuchowiskach czy o teatrotece. A mogę jeszcze półtora wersu powiedzieć? Policzę. Dobrze. Dwa spektakle zarejestrowane w studio telewizyjnym. Bzik tropikalny w reżyserii pana Grzegorza Jarzyny z 1999 roku i Krum Krzysztofa Warlikowskiego z 2007 roku. Chciałem pokazać rejestrację tych spektakli, żeby wskazać na te momenty, w których tak wiele zmieniło się w teatrze. Teraz kończymy 19. ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach. Od 12 do? 12 do 18 listopada. Tak, już. Bardzo serdecznie zapraszamy. Proszę kupować bilety, bo już jest ich coraz mniej. Panie Ingmarze, i coraz mniej czasu. W związku z tym bardzo dziękuję. Pan Ingmar, dziękuję pani Baszko. Pan Ingmar Wilkist był ostatnim dzisiaj gościem. Do usłyszenia. Magazyn bardzo kulturalny. A za tydzień Poznań i Teatr Nowy. Niespodzianka. Na korytarzu wczoraj spotkałam dyrektora tego teatru, Piotra Kruszczyńskiego, bo... Teatrem imienia Łomnickiego będzie rządzić Agnieszka Osiecka. Przez 3 dni... będziemy prezentować koncerty galowe, festiwalu i konkursu wokalnego Pamiętajmy Osieckiej. To już 21. edycja, ale pierwsza finalizowana i organizowana też przez Teatr Nowy w Poznaniu. Od 26? Do 28 października zapraszamy na wielką finałową galę. Wystąpią finaliści, dowiemy się, jaki będzie werdykt jury. No i zaprosimy także na występy gwiazd specjalnych, ubiegłorocznych laureatek 20. festiwalu i konkursu Pamiętajmy Osieckiej, czyli zespołu Kagiuma. Właśnie chyba słuchamy tego zespołu. Oraz zespołu Demono ze specjalnie przygotowanym koncertem złożonym z piosenek Agnieszki Osieckiej, a na koniec w niedzielę dwukrotnie Marcin Januszkiewicz, czyli Osiecka po męsku. Bardzo dziękuję. To prawie PS, Piotr Kruszczyński, a spotkałam go na korytarzu wczoraj, bo, powtórzę, w radiowym studio imienia Agnieszki Osieckiej, tu w Trójce, która jest partnerem festiwalu Pamiętajmy Osieckiej, mogliśmy posłuchać wszystkich finalistów, spośród których poznański jury wybierze tego laureata, tego najważniejszego, który prawdopodobnie w przedsionku do swojej wokalnej kariery odbierze nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Może zdarzyć się, że będzie to laureatka, ponieważ tylko jeden męski wykonawca znalazł się w owym finale. A więc do spotkania gdzie? W Poznaniu. Mamy się ku sobie zielono mi jak w niedzielę. Dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń zielono. Tu Trójka. Zbliża się godzina 21. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. Punktualnie o 9 połączymy się ze studiem imienia Władysława Szpilmana w Warszawie, gdzie trwa wieczór wyborczy Polskiego Radia. Są już tam politycy, publicyści, politolodzy i dziennikarze. Wśród nich znany Państwu doskonale z naszej anteny Marcin Pośpiech. Już za chwilę poznają Państwo pierwsze sondażowe wyniki wyborów samorządowych. Za kilka minut. Dla mieszkańców wielu polskich miast będzie jasne, kto zostanie prezydentem na kolejnych 5 lat. Za moment poznamy pierwsze przewidywania dotyczące składów sejmików wojewódzkich i rad miejskich. Już za chwilę okaże się, kto zwyciężył, a kto przegrał w samorządowych wyborach w roku 2018. Szanowni Państwo, przenosimy się do studia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Zapraszam Państwa na wieczór wyborczy Polskiego Radia. Wieczór wyborczy w Polskim Radiu. Wybory samorządowe 2018. Trwa wieczór wyborczy w Polskim Radiu. Witamy słuchaczy programu pierwszego, programu trzeciego Polskiego Radia 24, ale także słuchaczy i tych, którzy nas oglądają na portalu polskieradio24.pl. Przypominamy, że jest to niedawno otwarty portal, na którym Państwo znajdą wszelkie informacje.